Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Elindult a ma esti stream. Vasárnap este van. Csodálatos, szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. A hét közepi tunik után ma ismét a Daisy-vel játszunk, és ott folytatjuk a kalandozást, ahol egyébként a legutóbb abba hagytuk. Itt vagyunk ugye egy városkában, és gyakorlatilag ugyanaz a feladat, mint legutóbb is volt, hogy szeget találjunk, hogy ládát készíthessek, amit el lehet ásni, és el lehet benne rejteni mindenféle cuccokat, és közben Emi Panni kiváltotta a juti falatot Oberonnak. Oberon egyébként nincsen 20 perce, hogy vacsorázott, úgyhogy hát mit is mondhatni? Tökéletes időzítés. De kapja a cica a jutalom falatokat. Úgyhogy még egyszer szép estét mindenkinek. Remélem, hogy kellemesen telt a hétvége, és kipihentétek magatokat, és készen álltok a jövő hétre, amikor hát ismét 5 napot kell dolgoznunk, ami nem olyan jó hír, de hát ez van, az élet már csak ilyen, hogy néha dolgozni kell. Viszont mielőtt nekiállnánk dolgozni, meg ilyesmi, előtte lezárjuk ezt a hetet egy kis Daisy-vel, és nézzük is meg, hogy mit rejt a világ. Itt vagyunk egyébként egy rendőrség mellett, amit ugye a legutóbbi alkalommal szépen kilútoltam. És hát, hogyha már úgyis itt vagyunk, akkor még egyszer benézek erre a rendőrségre, és közben látom a chatben írjátok, hogy 6 napos lesz a hét. Mindig elfelejtem, hogy le kell dolgoznotok azt az extra 1 napot, amit ugye a 4 napos hétvége miatt kaptunk. Nekem szerencsére nem kell. Tehát, hogy nálunk egy olyan policy van a cégnél, hogy így elfelejtettük ezt a ledolgozós dolgot. Tehát, hogy amikor nem kell melóba menni, mert 4 napos hétvége van, akkor nem megyünk. Viszont amikor le kellene dolgozni szombaton, mi akkor sem megyünk. Úgyhogy nekem szerencsém van, nekem csak 5 napos hetem lesz. Úgyhogy ne utáljatok nagyon, de ilyen szempontból mázlim van, hogy nekem ezen a héten csak 5 napot kell dolgoznom, és szombaton itthon fogom lógatni a lábamot. Egyébként mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy az ilyen dolgozó szombatokon, hát hogy is mondjam, nem szokta az ország túltermelni a GDP-t, tehát hogy szerintem igazán komoly munkát az ilyen dolgozó szombatokon szerintem senki nem szokta túlzásba vinni a melót. És képzeljétek el, most erről jutott eszembe, hogy hétvége lesz. Ugye lesz hétvége, igen, egy hét múlva hétvége lesz. Szóval, hogy beneveztem vasárnap a Vivi Csittára. Nagyon régen voltam utoljára a futóversenyen, és úgy döntöttem, hogy jövő vasárnap ismét elmegyek futóversenyre. Évek óta nem voltam futóversenyen, úgyhogy beneveztem a 10 kilométeres távra, úgyhogy jövő vasárnap 12:30-kor el fogok rajtolni, nem is tudom hány másik emberrel egyetemben, és le fogunk futni 10 kilométert. A Margit szigetről indulva. Ez lesz a vasárnapi programom. Ma szépen beneveztem, úgyhogy megvan a rajtszámom, meg minden, amit majd jövő hét szombaton fogok átvenni, úgyhogy készen állok egy újabb futkározásra. Nem is emlékszem, talán 2016-ban vagy 2017-ben lehettem utoljára futóversenyen. Egész egyszerűen nem emlékszem. Úgyhogy pont itt volt az ideje, hogy megint megint bevállaljak egyet. Ez még nem a fél maraton, arra még nem vagyok felkészülve egyébként, de hogy az a célom egyébként, hogy a közeljövőben megint képes legyek arra, hogy le tudjak futni legalább egy fél maraton. Tehát, hogy afelől nincsenek illúzióim, hogy le tudok-e futni egy maraton, biztos, hogy nem vagyok rá képes, de a fél maraton szerintem ilyen ősztájékán szerintem már menni fog. És most próbálom megtalálni a térképen, hogy hol vagyok. Úgyhogy azért pötyögök most a gépen, mert keresem a városkát, ahol éppen csücsülök a rendőrségen. Hol is vagyok? Dolinában vagyok, ugyebár Dolinában. És hát tényleg az a cél, hogy Szeged találjak. Nincsenek nagy terveim, Szeged szeretnék. Hogy csinálhassam magamnak ládát. Ajaj. Valakire nagyon ráizgultak ezek a zombik, de lehet, hogy nem rám. Na mindegy. Valahogy, valaki, valamiért így felhördültek a zombik, de nem jöttek utánam. Lehet, hogy van itt rajtam kívül valaki más is. Igen, hogyha hallják, hogy lelövök valakit, akkor elkezdenek egyébként futni a hang irányába. Na mindegy. Nézzük csak. Ó, van nála egy rohadt paprika. Hát rohadt paprikára pont nincs szükségünk. Nagyon hörögnek a srácok. És most egy. Itt is volt. Na! Meséljetek, mi történt veletek a hétvégén? Történt veletek valami izgalmas? Volt-e valami csuda fasz a programotok? Milyen volt a Forma 1? Tart még a Forma 1? Mi a szar? Pancake Speed írja, hogy én az új karakteremmel végre felértem éjszakra az egyik elásott dobozomhoz, de ki volt ásva és ott volt a fa alatt, hogy az életbe találta meg valaki az erdőben. Wow! Ez mondjuk tényleg elég furcsa, hogyha valaki kiszagolta a ládádat. Azt hogy? Azért az... Tehát, hogy azt egyszerűen nem hiszem el, hogy mázli alapján így valakinek megtalálod a ládáját, az ki van zárva. Tehát, hogy így egyszerűen az nem. Olyan szerintem egyszerűen nincs. Jajjaj. Na basszus. Fussál már, Béla. Jó van, legalább nem vérzem. Mint hogyha picit. Mi a... Honnan jött ez a zombi? De most teljesen őszintén, tehát hogy ezt az ajtót bezártam, ez az ajtó nincsen nyitva. Honnan jött ez a zombi? Mi történik itt? Zavart érzek az erőben. Mi volt ez? Megint van falon átmenős bug. Hát egész biztos, hogy nem volt benne a szobában, mikor bementem a kályából. Lehet, hogy bemászott a kályhán keresztül, a kéményen keresztül, mint a télapó. De hogy már nincsen december, már nincsen télapó zombi. Vagy Mikulás zombi, kinek melyik tetszik. Na mindegy, ez furcsa volt. Furcsa volt, hogy egyszer csak ugye semmiből feltűnt egy zombi a hátam mögött. Viszont én szépen fejbe lőttem. Legyünk büszkék az apróságokra. De akkor karolgatom a fejlővést, abból mi baj lehet? Megmondom én nektek, semmi baj nem lehet belőle. A kis késit. Na! Háromszor is megcsapkodott, ennek nem örülök. Jó. Aj, igen. Ó, a gatya az már nagyon sérült. De, hál' Istennek, várjunk csak. Van. Van ugye szikszalagom, úgyhogy megjavítjuk a nadrágot gyorsan. És továbbra is figyelnem kell arra, hogy a D-peddel mozogjak az inventoriban, és ne az analóg karral. Na, egy picit, azt hiszem rendet kellene rakni az inventoriban, mert megint annyi cuccom van, hogy nem tudom elrakni a fegyveremet. És azon gondolkodok, hogy van-e szükségem 2 darab késre? Jó. Mondjuk tökig tele vagyok. Mi? Az összes zsebem tele van. Itt nem nagyon tudok most úgy mahinálni, hogy legyen extra helyem. Egész egyszerűen kellene egy nagyobb hátizsák. Nincs mit tenni, ez az igazság. Szükségem lenne egy nagyobb hátizsákra. Mert így nem bírok váltani a cuccaim között. Ez így nincsen jól. 60 perc múlva újraindul a szerver. Ki tudja, hol leszünk 60 perc múlva. Oh. Elpazaroltunk egy golyót. Hogy meghallották? Pedig van rajta hangtompító. És kim voltam a szabadban? Ez mondjuk érdekes, hogy így meghallják a hangtompító hangját kinn a szabadban. Damage the Silence-el mindjárt megnézem, de hogy elvileg nem. Elvileg nem kellene, hogy izé damage legyen, sőt. De megnézem. Nem. Tehát, hogy a Silencer az még mindig csak Vern. Tehát, hogy így annak elméletileg nem kéne, hogy hatással legyen rá. Tehát, hogy még nincsen annyira elhasználódva a Silencer. De úgy látszik, hogy ha gépfegyverre van feltéve, nem pisztolyra, akkor egész egyszerűen nem tompítja úgy a hangot, mint hogyha csak simán pisztollyal lövöldöznék. Na mindegy, ezt is megtanultuk, tehát hogy így, akkor az van, hogy silencerrel, hogyha gépfegyverem van, akkor csak akkor szabad lövöldözni, hogyha már nagyon muszáj. Mert csak fölöslegesen magunkra hovanzuk a zombiknak a figyelmét, és nem tudom egyébként miért beszélek úgy, mint a kismamák többes számban magamról, meg rólatok, de nézzétek el nekem. Ott egy budi, megnézzük, hogy van-e valami okosság a budiban. Ó, körték. Ezt gyorsan benyomogjuk. Biztos, ami biztos. A másik az rohadt, hogyha jól látom. Igen, azzal nem foglalkozunk. És a budiban hát találtunk egy tárat. Arra sincsen túl sok szükségünk. Ez volt a kukucskáló zombi? Még egy körte. Ó, két körte. Nagyon jó. Szóval tényleg Balázs tök rejtély számomra, hogy hogyan francba tudták kiásni a ládádat. Tehát, hogy így... Hogy? Lehet, hogy valakinek van ládaradarja. Mit tartottál egyébként a ládában? Milyen cuccokat rejtegettél benne? Ó, oh, nem ezt akartam. Ezt akartam. Kicsit kijöttem a gyakorlatból. Jó. Lehet, hogy a szerver kidobta a föld felé. Hát az egy logikus magyarázatnak tűnhet. Csak hát akkor viszont mi a értelme van ennek az egész ládásdinak, hogyha a szerver kidobja magából a ládát. Az ilyen fura nekem. El tudom képzelni végül, és mégiscsak a DayZ-ről beszélünk, ahol a legfurább bugok tudnak keserédes pillanatokat okozni az embernek. Minden esetre furcsa. Hát most akkor kíváncsi leszek, hogyha most én itt ne adj Isten találok szeget, és csinálok egy ládát és elásom. Na majd kíváncsi leszek, hogy akkor majd a következő alkalommal meg lesz-e. Minden esetre akkor ezt most ezt is leteszteljük ezzel. Már persze akkor, hogy találok szeget. Vajki, köszönöm szépen a követést, jó szórakozást kívánok neked itt a csatornán, ahol éppen a Daisy-vel játszunk, és szöget próbálunk szerezni. Jé, ez még nem is, ez újfajta kaja. Mármint, hogy eddig ilyennel nem találkoztam. Azt mondja, hogy disznóhús konzerv. Ez nekem teljesen új. Hogy van disznóhús konzerv a játékban, meg is esszük. Nem kóser, de annyi baj legyen. Zombi apokalipszisben nem válogatunk. Szóval két elásott ládád is van, Balázs. Ügyes vagy. Te nagyon felkészült túlélő lettél az utóbbi hetekben, azt kell, hogy mondjam. Például már két ládával többet ástál el, mint én valaha. Ó, basszus. Gyűlölöm, baszki, hogy rárakták a izét. A folytott visszalevegős célzást a bal analóg karra, amivel mozogsz. Mármint, hogy amivel mozgatod a kamerát. Hat elásott láda. Az igen. Nem vacakoltál. Az igen, 6 elásott láda. Büszke vagyok rád. El ne felejtsem, hogyha találok 380-as lőszert, akkor ezt vegyem magamhoz. Szóljatok rám, hogyha 380-as lőszert találunk valahol, mert hogy az kell a skorpióba. Visszafogott színű első kabátocska. Ó! Lőszer a shotgunba. Bencuska kérdezi, hogy játszottam-e már az új őrülettel, az Elden Ringgel, és nem játszottam vele, és nem is szerepel a terveim között, hogy valaha Elden Ringezzek. Engem teljesen hidegen hagynak a Souls játékok, tehát hogy így minimális késztetés sem érzek arra, hogy az Elden Ringgel játszak. Én maradok a jó öreg Daisy-nél, meg majd természetesen folytatni fogjuk a tunikot valamikor a héten. A tunikot azt nagyon megszerettem. Tudom, hogy hasonlít valamennyire az Elden Ringre a játékmenete, de ettől függetlenül nem érzem a késztetést, hogy az Elden Ringgel játszak. Én cukirókákkal szeretnék játszani. Erről jut eszembe, hogy majd meg kell kérdeznem a kollégámat, hogy áll az Elden Ring cikkével. Mert hogy kaptunk belőle tesztpéldányt, de odaadtam az egyik kollégámnak, hogy ő írjon majd róla, mert hogy, ahogy mondtam, engem teljesen hideg elhagy. Kalapács is kellene hosszú távon. mert ugye a kalapácsra például szükségünk lesz, mármint hogy szükségem lesz, amikor nekiállok majd a bázisépítésnek. Úgyhogy nézzük, csak a kalapács az 6 helyet foglal. Úgyhogy annak valahogy helyet kéne szorítani, mégiscsak a hátizsákunkban. Ezt a kést, ezt eldobom. Mert hogy van egy másik késem. Hajjaj. Igen, a rókás játék az bejött egyébként. Tehát, hogy a rókás játékkal nagyon-nagyon-nagyon jól szórakoztam, úgyhogy ezt valamikor majd a közeljövőben folytatni fogjuk. Az tuti fix. Hát jó. Eldobni nem fogom a kaját, de akkor megeszem. Ja, ezt most te hülye vagyok. Akkor fussunk neki ennek még egyszer. Most a kalapácsot felveszem. Jó. Visszavesszük a fegyvert a kezünkbe. És nézzük csak, hogy ebben a fegyverben van tár. De hogy 22-es lőszer van benne, amire nincsen szükségünk. És hát ugye van itt baseball ütő, amit nagyon szívesen felvennék egyébként, hogyha lenne hely a hátizsákomban, mert szöges dróttal ugye tudnánk csinálni szöges drótos baseball ütőt, ami mindig fun. Most már valahol lehetne szög. Erről jöttem. Feszítővas. Nem, ebben az épületben nem voltam. Nehogy aztán van itt valaki más is. Rorien, szia! Szép estét kívánok neked. Na hát, Petalwire, igazából azt is fel kéne venni, mert hogy ugye drótra is szükség lesz ahhoz, hogy majd később bázist építhessek, és pont ezért lenne szükség a ládára, hogy az ilyen cuccokat, azokat szépen belerakhassam a ládába, amikre később lesz szükségem. Mert most így folyamatosan össze találok olyan cuccokat, amikre később szükségem van, de nem tudom őket hova rakni. Ne aggódj, Rorien, legközelebb játszom, akkor már a rókás játékot fogjuk folytatni. Tehát most próbálok mindenkinek egy picit a kedvére tenni, úgyhogy volt a rókás játék, most Daisy, hogy a Daisy rajongók is megkapják a maguk kis streamjét, és legközelebb, hogyha játszom, akkor folytatni fogjuk a tunikot, a kis rókás kalandot. Nem búcsúztunk el még a róka komától. Gyufa? Na, megint telerett az eső. Csodálatos. Csodálatos, fantasztikus. Más se hiányzott. Majd rakatok megint tüzet, hogy megszáradjak. Hoppá, ott van egy garázs. Sor, odalenn. Hát, ha pont a garázsoknál lesz szög. Miért van itt ennyi zombi? Ja, azért, mert zombi apokalipszis van. Aha! Logikus, logikus végül is. Na, szépen oda lopakodunk. Azon gondolkodok egyébként, hogyha ne adj Isten sikerül ládát csinálni, akkor épületen belül el lehet vajon ásni ládát? Nyilván nem ilyenre gondolok, mert nem ilyen betonépületre vagy házra, de mondjuk egy pajtában. Vajon el lehet ásni egy ládát? Az nem lenne rossz. Mert akkor eleve olyan helyre ásnám el a ládát, ahol később kialakítanám a saját kis bázisomat. Mert hogy arra gondoltam egyébként, hogy ha már úgyis bázist építek, akkor ilyen fa kaibában, fa melléképületben fogom megcsinálni, hogy le fogom zárni az oldalát, az egyetlen ajtaját. Most derengtem, vagy mert mint hogy halucináltam, vagy tényleg lövés dördült el valahol? Képzelődök? Szerintem nem lehet, írja Balázs. Na, kíváncsi leszek, azért majd teszek vele egy próbát, majd hogyha egyáltalán eljutunk odáig, mert hogy nincsen semmi az átkozott garázsokban. Ellenben vannak zombik. Na, észrevettek? Komolyan? Sarló. Tehát, hogy például egy, mármint, hogy a logika szerint egy ilyen épületben, ilyen cuccban, ahol most vagyok, elvileg lehet, hogy el lehetne ásni, hiszen sima föld van alattam. Szóval ilyenre gondoltam, hogy lehet, hogy egy ilyen melléképületben is meg lehetne próbálni elásni. Tehát, hogy nem egy lebetonozott aljú épületben, hanem egy ilyenben, amiben most voltam. Mert, meg ugye, vannak ezek a fa épületek, szerintem ott is olyan a padló. Mármint, hogy nincsen, tehát, hogy nincsen normális padló, hanem, hopp, 80-as lőszer. Igaz, hogy csak 4 darab, de aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. De egyszerűbb is észrevenni, ha bemegy valaki. Jó, ebben egyébként ez tök jogos egyébként. De a man can dream. Na, meglátjuk. Egyelőre jussunk el oda, hogy találok végre szöget. Tehát, hogy így most már kezd egy picit csalódottságot okozni nekem ez az őrületesen nagy szegtelenség. Tehát, hogy tényleg nincsenek őrületesen nagy igényeim, egy doboz szeget szeretnék találni. Mondjuk nem, mint hogyha máskor ilyen őrületesen nagy mázlink lett volna, amikor dolgokat kerestem a játékban. Gondoljatok csak arra, hogy mennyi ideig hajkúráztam egy átkozott kesztyűt. Szevasz, Sir Lopans! Üdvözöllek itt a csatornán, így vasárnap este. Jó szórakozást kívánok a mai DayZ-s kis kalandunkhoz, amiben azt a célt tűztem ki magam elé, hogy próbálok szeget lootolni, mert hogy szegre van szükségem ahhoz, hogy ládát tudjak magamnak csinálni, amit aztán eláshatok. És használhatok tárgytárolónak. Úgyhogy most itt vagyok ezen a kis településen, aminek elfelejtettem a nevét, és járom körbe a melléképületeket annak reményében, hogy az egyikben találok egy doboz szeget. Mert minden más megvan ahhoz, hogy ládát készíthessek. Már tényleg csak szegre van szükség. Megint egy kasza. Rengeteg a szúró, vágó fegyver errefelé, tehát hogy mindenhol kések, meg kaszák vannak a melléképületben. Itt van megint drót, ami egyébként nélkülözhetetlen a bázisépítéshez. Kicsit fáj a szívem, hogy ott kell őket hagynom. Bencuska kérdezi, hogy mostanság nem találkoztál erőszakos emberrel a játékban? A legutóbbi két stream alkalmával, hál' Istennek, egyáltalán nem találkoztam másik játékossal. Nem hiányzik most, hogy valakire lövöldözni kelljen, úgyhogy hál' Istennek nem. Nem volt senki. Most ezt kopogjuk le. Nehogy az legyen, hogy a következő sarkon valaki előbukkan. Mondjuk nyilván minden esély megvan rá, hiszen mégiscsak egy online játékban vagyunk, ahol rajtam kívül mások is játszanak. De nem bánnám, hogyha most nem kéne más játékosokkal foglalkozni. Egyelőre nagyon ez a szök kérdés az, ami leköti a figyelmemet. Oh. Ja, úgy látszik, hogy egyébként ez a skorpiónak a hangja, az nem. Ó, és itt van egy asztalohat, ezt sem hagyhatjuk itt. Ennek is helyet kell találni. Itt van egy 4 kombinációs zár. Az nem maradhat itt. Jó, megszabadul a kettől is. Kötélre szükség van. Kötszer. A kötszerem is van egy csomó. Még. Nézzük, mi az, amitől még meg lehet szabadulni. Reméljük, hogy majd fertőtlenítőt is találunk, amikor szükség lesz rá. Az epoxi gyantát azt egyelőre nem akarom. De így viszont van hely. A lakatnak. Közben Szesze kérdezi, hogy a Marvel Unitedon kívül szoktatok más társast is játszani? Az igazság, hogy nem. Legalábbis én nem. A kis pajtársaim, akikkel társasozni szoktam, ők igen. Ők sokkal nagyobb társasozók, mint én. Engem ebbe az egész társasozásba ugye eleve a Marvel, mint tematika rántott be. És egyébként azon gondolkodunk most a Balázs címborámmal, hogy a Marvel United, tehát hogy még egy társast megrendelünk a Kickstarterről, méghozzá a Marvel Zombist. De hogy én alapvetően nem vagyok egy, mert nem azt mondom, hogy nem szeretem a társasokat, de hogy így magamtól nagyon ritkán szoktam úgy érezni, hogy társasozni szeretnék. A Marvel United volt az, ami megváltoztatta ezt a tematikája miatt, és ugye mivel megvan a társas, meg rendeltünk hozzá kiegészítőket, ezért most rendszeresen szoktam társas partikat rendezni, amikor átjönnek a srácok, és akkor játszunk együtt, de hogy ilyenkor mindig a Marvel United-dal játszunk, és a Marvel United egyelőre nem vett rá arra, hogy elkezdjek más társasokat is gyűjteni. Nyilván életemben játszottam már egy csomó társassal, tehát az elmúlt pár évben azért jó pár társassal játszottam, de hogy nekem például nagyon minimálisnak mondható a társas gyűjteményem, és ennek a társas gyűjteménynek a, hát nem is tudom hány százalékát, de majdnem a 100%-át a Marvel United és annak kiegészítői teszik ki. Mosré kérdezi, hogy lesz-e DeLorean stream. Őszintén szóval még nem tudom, hogy megveszem-e a DeLorean-t. Ugye a LEGO a héten jelentette be hivatalosan, hogy jön a közel 2000 alkatrészből álló új DeLorean modell, ami egyébként elképesztően jól néz ki, és megépíthető belőle a visszajövőbe DeLoreannek mind a három változata. Viszont még így nem tudom, hogy kifizetek-e érte 65 ezer forintot, tehát hogy annyiba kerül, nagyon-nagyon szívesen összeraknám, de az az igazság, hogy most egy picit oda kell figyelnem arra, hogy mire költöm a pénzemet, mert hogy tervezek még utazásokat idén, méghozzá nem is ilyen közeli helyekre szeretnék elutazni, úgyhogy, és azért 65 ezer forintból mondjuk már lehet, hogy két napra sikerül szállást szerezni, meg ilyesmi, úgyhogy most tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell gondolkodnom azon, hogy mire költöm a pénzemet. Főleg a jelenlegi helyzetben, mikor egyre kevesebbet ér a pénzünk. Nyilván mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan tisztában vagytok azzal, hogy elég erős az infláció, tehát hogy egyre kevesebb pénzt vehetünk. Tehát hogy egyre kevesebb dolgot vehetünk abból, ugyanannyi pénzből, mint amennyit mondjuk tavaly ilyenkor kaptunk. Tehát hogy mindennek megy fel az ára, nyilván a fizetésünk ezt nem feltétlenül követi, úgyhogy egy picit idén igyekszem megfontoltabb lenni a pénzköltést illetően, tehát hogy nem feltétlenül dobok ki 65 ezer forintot gondolkodás nélkül egy LEGO szetre. Tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy nem fogom megvenni, mert hogy nagyon tetszik a DeLorean, szerintem nagyon jól sikerült, és tényleg tök jó lenne összerakni. Hogyha megveszem, akkor egyértelmű, hogy streamelni fogom a megépítését. De hogy egyelőre nem tudom 100%-ra megígérni, hogy lesz DeLorean stream itt a csatornán. Nagyon jó lenne egyébként, tehát hogy nagyon jó lenne. Volt ott egyébként egy... köszörűkő, és a köszörűkő is tök jó lenne, mert hogy a köszörűkővel lehet élezni a baltát többek között, meg a kést. Hogy lehet, hogy... ez most mi volt? Visszamegyek, és valahogy ennek a két... basszus. Jaj, és ott hagytam a fegyvert. Most miért nem rakod el a baltát? Ja. Tudom, hogy miért nem. Szevasz, Ghosty! Szép estét kívánok, köszi szépen, hogy benéztél, és jó szórakozást is kívánok egyben a ma esti Daisy streamhez, közben itt lement a nap. Úgyhogy kénytelenek leszünk megint egy picit sötétben játszani, amit nem szeretünk. De hát sajnos ez dobta a gép. És továbbra is az van, hogy próbálok szögre bukkanni egyelőre meglehetősen kevéske sikerrel. Tehát, hogy már végigjártam ezt a falut, ezt a települést, és nincs, az Istennek sincsen szög sehol. Tessék, van seprű. És a szerver pedig újraindul 30 percen belül, de hát tudjuk egyébként, hogy loot szempontjából semmit nem jelent az, hogyha ha újraindul a szerver, úgyhogy szerintem az lesz, hogy hát, hogy visszamegyek arra, merre jöttem egyébként. Tehát, hogy nincs jobb ötletem jelenleg, mint hogy egyik településről átmegyünk a másik településre, és abban bízunk, hogy előbb-utóbb valahol spónolni fog szög. Tehát, hogy továbbra is. Aha, tehát, hogy most nézem, tehát, hogy az van, hogy egy ilyen ehhez hasonló épületben szeretnék egyébként bázist kialakítani, tehát, hogy ezzel az ajtó elé csinálnék egy saját lezárható kaput, és igen, tehát hogy ennek az épületnek már olyan a talaja, hogy itt biztos, hogy nem lehet elásni ebben az épületben egyébként ládát. Tehát, hogy ez szinte 100%. Ja, egyébként tényleg Dolina fölött van. Megint, öcsém. Dolina fölött van egy... Lehet akkor oda fogok felmenni. Igazad van, Balázs. Tehát, hogy Dolina fölött van egy építkezés. Oda fogok felmenni. Valóban az építkezésre. Hátha, érted? Tehát, hogy értelemszerűen hol spónolna szög, ha nem egy építkezésen. Nem igaz? Tehát, hogy a logika ezt diktálja. Úgyhogy menjünk. Menjünk az építkezésre. Köszi, Balázs, a tippet. My cream! És még volt is neki hely a hátizsákban. Yeah! Elsunnyogunk. Közben Ghost írja, jól látom, hogy egy négy lábon járó fekete lyuk fekszik az asztalon, vagy csak szimplán rossz a szemem. Nem, itt van a kis fekete lyukunk. Itt van a fekete lyuk velünk. Az én drága fekete lyukam. És most hál' Istennek ilyen nyugodt fekete lyuk, tehát hogy nem egy bolygó, ingó mozgó fekete lyuk, hanem egy kicsit megszelidült fekete lyuk, aminek nagyon örülök. Mert most nem vágyom arra. Na bazd meg, hogy a macska nehézségi fokozatra kapcsoljon a Daisy. Tökig van a hátizsákom, tökig. Megvárom, míg ez a zombi megnyugszik. Legközben megnézem a telefonomat. Na, hogy hallom, elfutott valahova. És akkor most irány, surány, ja, hogyha itt keresztül elindulok fölfelé, akkor ja, az építkezésen, a fatelepen fogok kibukkanni. Igen, láttam az új Harry Potter játéknak az előzetesét, és így jónak tűnik az a játék, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy valószínűleg amikor meg fog jelenni, ugye a Hogwarts Legacy-ről beszélünk, akkor szinte biztos, hogy ki fogom próbálni ezt a játékot, mert hogy egy ilyen nyílt világú Harry Potter játékról van szó. Én a nyílt világú játékokat nagyon szeretem, a Harry Potterrel sincsen semmi bajom. Nagyon sok Harry Potteres játékkal játszottam egyébként az elmúlt 15 évben, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. És szinte biztos, hogy PlayStation 5-ön fogok játszani vele. És hát, hogyha úgy alakul, akkor lehet, hogy streamelni is fogom. Ugye a megjelenés az idén az ünnepi szezon, ami azt jelenti, hogy ilyen október, november, december környékén várható a megjelenése. Én őszinte leszek, az ilyen kaliberű játékoknál én azért már nem szoktam azonnal elhinni, hogy az a játék meg is fog jelenni akkor, de bízzunk benne, hogy tényleg tartják a megjelenési időpontot. Mosri írja, hogy egy szivárgás szerint december 30. Azt nagyon nem tudom elképzelni, hogy december 30-án jelenjen meg a játék. Tehát, hogy üzleti szempontból az egy nagyon, nagyon, nagyon butácska döntés lenne, ha december 30-án adnak ki a játékot. Tehát, hogyha az a játék idén meg fog jelenni, akkor az szerintem novemberben lesz. Tehát, hogy karácsonyra meg lehessen venni a világ összes gyerekének. Tehát, hogy... Azt nagyon nem tartom valószínűleg, hogy december 30-án dobnának piacra egy ilyen kaliberű játékot. Tehát, hogy az ünnepi szezon általában a játékkiadóknál azt jelenti, hogy be lehessen rakni a karácsony fa alá. Ott az építkezés előttünk. Úgyhogy igen, tehát hogy én kicsit úgy vagyok ezzel, mint amikor bejelentették, hogy a Horizon Forbidden West meg fog jelenni 2021-ben, és azért már akkor eléggé érezni lehetett, hogy az arra nagyon kevés esély van, és ennek megfelelően ugye idén februárban jelent meg a játék, és nekem vannak azért félelmeim, a Harry Potterrel kapcsolatban is, hogy most bejelentették, hogy ünnepi szezon, tehát hogy még nincsen pontos megjelenési dátum. Úgyhogy én nem lepődnék meg azon, hogyha a nyár folyamán vagy kora ősszel bejelentenék, hogy hát nagyon sajnáljuk, de ez a játék átcsúszik 2023-ra. Ne így legyen, tényleg, tehát hogy ne így legyen, de én a magam részéről ezen egyáltalán nem lepődnék meg. Itt már nem tudok átugrani. Minden esetre megérkeztünk az építkezéshez. Úgyhogy fingers crossed, hogy legyen szeg az építkezésen. Tehát tényleg, komolyan azt gondolom, hogyha valahol szeget tudunk találni, akkor az egy építkezés lesz, nem? úgy tűnik, hogy itt már jártak előttem. Van egy olyan sanda gyanú. Ott egy zombi. Bencuska kiváltotta a hidratálást, úgyhogy bemegyek valahová fedezékbe, valamilyen melléképületbe, és akkor magamba is öntök egy kis vizet. Köszönöm szépen, Bencuska, hogy odafigyelsz arra, hogy folyamatosan hidratáljak. Úgyhogy ott is van ez a melléképület, oda bebújok. Nem szaladgálunk, mert túl sok itt a zombi. És hogyha nem, jól látom, egyébként kezd kivilágosodni. Úgyhogy nem sokára látni is fogtok abból valamit, ami történik, aminek mindig nagyon tudunk örülni mindnyájan. Na. Köszönöm szépen, egészségetekre, igyatok ti is, a hidratálás fontos. Na, itt egy csavarkulcs, amire az égvilágon semmi szükségünk nincsen. Csinálok is egy gin tonicot. Nagyon jól teszed, Balázs. Nagyon jól teszed. Egy vasárnap esti gin tonic. Tökéletes. Tökéletes választásnak tartom. Tökéletes választásnak tartom a gin tonicot vasárnap estére. Szívem szerint én is legurítanék egyet. Csak sajnos elfogyott a ginem. Iránytű, nagyon jó, arra sincs szükségünk. Azon gondolkodok, mennyi értelme van bemenni egyébként magának az épületésnek a területére, tehát hogy ott mennyire. Ott az utóbbi időben nem nagyon volt loot soha, de hát mondjuk veszteni nem lehet vele semmit. Még ott van egy melléképület, azt is megnézem, sőt két melléképület is van. Mondjuk az egyik ilyen őrbódé. Ott viszonylag kevés esélyt látok rá, hogy legyen szeg, de azért benézünk. Szóval van egy olyan gyanúm azért, hogy ezt a helyet kilútolták. Nagyon közel vagyunk egyébként az északi spawn pontokhoz, tehát hogy itt. Bár mondjuk kezdőjátékosként nem biztos, hogy azonnal felvenném a szeget, de a franc se tudja. Végül is szögből és baseball ütőből is lehet szöggel kivert baseball ütőt csinálni, úgyhogy ja. Nem ördögtől való dolog kezdőjátékosként felvenni a szeget. Hát nincsen semmi. Szomi. Egyébként ugye Xboxon játszom, úgyhogy lehetne egyébként billentyűzetet kötni az Xboxra, meg egeret, és vannak is olyan Xboxos szerverek, amik támogatják egyébként az egernek és a billentyűzetnek a használatát, de nem, tehát hogy én egész egyszerűen nem szeretek egérrel és billentyűzettel játszani, tehát hogy én már rég elfelejtettem, hogy lehet jól játszani egérrel és billentyűzettel. Nem is szeretek már egérrel és billentyűzettel játszani, tehát hogy amit lehet, én kontrollerre játszok. És így ennek megfelelően a DZ-t is kontrollerre játszom. PC-n meg nem is szoktam már egyáltalán játszani, úgyhogy ott meg hál' Istennek nem is használok kontrollert, mert hogy egyszerűen nem játszok PC-n. Hát, Ja. Az épület, úgy látom, hogy ez nem nagyon változott. Nem nagyon változott ez a dolog, hogy magán az épület, mármint az építési területen a háznak a rész, tehát hogy a házban, amit éppen építettek, mikor kitört a zombi apokalipszis, mi a picsa? Hát gyerekek, találtunk ládát. Ráadásul a ládában vannak cuccok. Tehát, hogy valaki itt hagyta a ládáját. Hogy egyem a szívét. Ja, nincsen övem. Basszus, nincsen övem. De hát akkor lett ládánk. Hoppá! Ezt elkiabáltam már, mint hogy valaki nagyon okosan fölhozta ide. Mármint, hogy nem tudom, hogy mennyire... Ez ott valami? Nem tudom, hogy mennyire volt okos dolog felhozni ide a ládát. Az ott mi lehet? Azt megnézem. De azt ebből egy ládát elviszünk. És megpróbáljuk elásni. Hát egyem a szívét. Nem tudom, ki volt ez, aki úgy döntött, hogy itt hagyja a ládáját, és ráadásul itt hagyott deszkákat is. Tehát, hogy vannak deszkák a ládában. Úgyhogy ezt most el fogom innen vinni. És elásom. Csak előbb fölmegyek arra a darura, mert kíváncsi vagyok, hogy mi van ott. Megközben mondjuk nem árt, hogyha figyelek arra, hogy ne legyen itt rajtam kívül más. Ez ilyen nagyon bátor dolog, azt gondolom, itt hagyni. A ládát egy építkezés tetején. Hát, hogy ez csak egy kobak. Jaj, már látom is, hogy mi az. Tudjátok, mi az? Az, hogy... Nem, még... Mi az? Jaj, vezeték, baszki. Egy guliga vezeték van fönn. Itt. Ezért jöttem föl ide, a guliga vezetékért. Nem baj, kíváncsi voltam rá, megnéztem. Nagyon jó. Ezt is megtudtuk. Már nem furdal annyira a kíváncsiság. Most, hogy megtudtam, hogy mi az. Na! Akkor most azt kell kitalálni, hogy hova ássuk el ezt a ládát. Ó, baszki. Hát ez... Ez nem volt olyan zseniális ötlet. Hány perc van még a szerver újraindulásáig? 15? Most visszamegyünk. Megvárjuk, míg a zombik elvesztik az érdeklődésüket. 10 perc, hát mondjuk 10 percet nincs kedvem várni, de most, ha oda lemegyek, akkor még meg is halhatok. 3 zombi, egy szűk helyen, ezt nem kockáztatom meg. Úgyhogy akkor egyelőre visszamászunk, lefekszem, és megvárjuk, hogy hát ha a zombik megunják, és nem vesznek észre, miközben megint majd lemászok. Nem, hál' Istennek a zombik nem tudnak létrát mászni. A fához kötött kecske esete lehetett volna a láda. Egyébként lehetett volna egyébként az is, tehát, hogy simán lehetett volna csali, de nem. Valaki úgy gondolta, hogy jó ötlet fennhagyni a ládát. És azon gondolkodom, most azt nézem, hogy hova ássuk el azt a ládát. Valahova közelbe kellene, mert hogy ilyen nagyon sokat nem akarok vele kutyagolni. Alapvetően. És közben egyébként arra is gondolok, hogy akkor valahol itt kellene bázist kialakítani. A láda közelében. Na most a minden esetre fölkapom a ládát. Aztán irány surány. Térképet, ha nézed, a kis tó mellett balra kezdődik az erdő. Igen, igen, valóban, valóban. Perc. Tíz perc van a szerver újraindulásáig. Na, és akkor most indulunk a ládával. Nem lehet ledobni. Isten, igazából lehet, hogy le lehet dobni, de nem akarom ezt megkockáztatni, mert mi van, ha összetörik? Mert hogy biztos vagyok benne, hogy a láda sérül. Tehát, hogy mit tudom én, biztos, hogy szét lehet verni a ládát. Azt gondolom. Tehát, hogy nem akarom megkockáztatni, hogy ledobom és összetöröm a ládát. És mit tudom én, eltűnnek belőle a cuccok. Úgyhogy... Sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk. A nagy láda tolvaj. Na most jössz, vagy nem? Azé, gyere! Van nála egy fejsze. Hú, Siraka kérdezi, hogy te milyen gyakran küzdesz a játékban a vírusokkal? Amiktől hányi kezd a karakter, mostanában mindig akkor jön össze nála, amikor elég jó katonai felszerelés szedek össze, és én éhhalás szinten küzdök az életben maradásért. Hát hál' Istennek a legutóbbi pár óra játékban sikerült elkerülni, de hogy volt olyan stream, amikor szerintem 3 óra hosszán keresztül, 3 óra hosszán keresztül azzal szenvedtem, hogy gyógyszert kerestem, amivel a hányós vírust meg lehet gyógyítani. És a világ legnagyobb vicce volt, hogy megtaláltuk a gyógyszert, és mielőtt bevehettem volna, agyonütött egy zombi. Úgyhogy előfordult már velem is, nem egyszer egyébként, hogy megkeserítette az életemet a vírus, és az kifejezetten vicces volt, amikor órákon keresztül küzdöttünk, hogy egyik településről mentünk a másikra, folyamatosan kis víz, kis kaja, hogy ne hányja ki, ne száradjon ki, és ne legyen éhes, és így tényleg a meghalás küszöbén voltunk órákon keresztül, és eljutottunk végre azt hiszem a negyedik kórházig, ahol az egyik zombinál találtunk gyógyszert, ami jó volt egyébként a hányós vírusra, és bemenekültem a kórházba, és utánam jött a zombi, és mivel teljesen le voltam gyengülve, azt hiszem két ütéssel meghaltam. És ott álltunk, hogy már ott volt a hátizsákban a gyógyszer, közel volt a lehetőség, hogy végre kikúráljuk a karaktert, és puff, meghaltam. Hát az egy csodálatos stream volt. Ez fantasztikus volt, imádtam. Szóval, ja, a mindegyik vírus meg tudja keseríteni az ember életét, mert hogyha nem a hányós vírust kapod el, hanem az influenzát, az is simán ki tudja nyiffantani a karaktert. Öt perc múlva újraindul a szerver. Közben Balázs, mondd el nekem, hogy lehet elásni a ládát. Tehát, hogy mit kell csinálnom, hogy el tudjam ásni a ládát. Kirakod a földre és rácélzol az ásóval. Hát ez tényleg nem egy bonyolult dolog. Ide! Ehhez a fához fogom elásni a ládámat. Csak előbb belepakolok cuccokat. Ja, nem fér bele. Mi? Jó, fegyvert magamhoz veszem. Tehát közelebb. Igen, egy picit mindjárt közelebb teszem. Értem, tehát hogy igazából látszódik, persze látszódik, hogy itt el van el van ásva valami. Értem, ezt nem tudtam egyébként, tökre nem vágtam, hogy ez így látszódik a térképen, de most már akkor ezt is tudom. Mert hogy nem a térképen, de hogy látszódik a földön, hogy itt valaki elásott valamit. Make sense. Na, jó, elástunk egy ládát, teljesítettük. Ez se rossz ötlet, csináltam egy screenshotot. Teljesítettük a feladatot, úgyhogy akkor most az következik, hogy elkezdem összegyűjteni azokat a dolgokat, amik ahhoz szükségesek, hogy bázis tudjak építeni, és akkor szerintem itt dolinában lesz a kis kis bázisom. Vagy lehet, hogy Orlovecbe kéne rakni a bázist? Na mindegy, megnézd. Vagy Dolina, vagy Orlovec lesz a kis bázisomnak a helyszíne. És akkor most neki látok olyan cuccokat szerezni, amik kellenek a bázis építéshez. És ugye mindenképpen szükségem lesz szögre továbbra is, tehát hogy szög újraindult a szervel közben. Letelt a 2 perc. Tehát, hogy egyrészt mindenképpen szükségem lesz ugye szögre, aztán szükségem lesz drótra, azt egyébként össze fogom szedni Dolinában, mert hogy ott van drót, és azt hiszem a szögön kívül minden megvan ahhoz, hogy ajtót tudjak építeni. Mert hogy van kalapácsom, van fűrészem, van ásóm, van baltám, van kötelem, úgyhogy igazából már csak szögre van szükség ahhoz, hogy tudjak csinálni ajtót egy épülethez. Úgyhogy megvan a ládánk, amiben el tudok pakolni cuccokat, most már lényegében maradt a feladat, ami eddig is volt, hogy szeget találjak, viszont most már akkor arra tudok készülni, hogy csinálok egy bázist magamnak, egy zárható bázist. Szia Zsófi! Nincsen még vége, csak újraindult a szerver, amin éppen játszom. Úgyhogy most egy picit várunk, és amint végeztünk, utána, mármint hogy nem végeztünk, hanem amint újraindul a szerver, ami 2-3 perc utána folytatjuk a kalandot. Úgyhogy még legalább egy órácska benne van ebben a streamben. Közben válaszolok egy üzenetre. Ja, és képzeld el, Zsófi, hogy nem találtam szöget, amiből ládát tudok csinálni, viszont találtam ládát. Vagy egy másik játékosnak megtaláltam a ládáit, úgyhogy elloptam egy ládát, azt elástam, és most már éppen az a tervünk, mármint hogy az enyém, ti pedig vagy valószínűleg nézni fogjátok, hogy továbbra is szeget keresek, mert szegre lesz szükségem ahhoz, hogy csinálhassak magamnak egy kis bázist. Ahová majd egyébként el fogom vinni a ládát, amit elástam, sőt, hogyha minden jól megy, akkor ellopom a másik ládát is, majd az építkezésnek a tetejéről, hogy legyen 2 darab tárolóm a kis bázisba, amit terveim szerint el fogok készíteni magamnak. Közben Kokanoid írja, hogy én azzal a rókás játékkal játszom, lett pajzsom, meg fejlődött a karakterem, ügyes vagy Kokanoid. Mi is eljutottunk ide, mármint, hogy mikor játszottunk? Csütörtökön? Igen, csütörtökön játszottunk a rókás játékkal, és én is szereztem pajzsot, meg egyre több lett a kis életerő fiolája, úgyhogy 2 óra alatt egész sokat haladtunk a rókás játékkal, és majd valamikor egyébként folytatni fogjuk. Folytatni fogjuk egyébként a rókás játékot valamikor a héten. Közben nézem egyébként, valaki írta a YouTube-on, hogy nagyon szívesen nézne tőlem streamet az új LEGO Star Wars Skywalker szagáról. És nem is tudom, hogy egyébként terveztem-e, hogy játszak-e azzal a játékkal. De még ezt sem tartom kizártnak. Na, egy pillanatra eltűnök, mert hogy védekezem a stream sniperek ellen azzal, hogy nem mutatom meg, hogy melyik szerveren játszom, mert hogy ebből voltak már problémák, és vissza is tért a szerver, úgyhogy ja. Folytatódik a játék, folytatódik a hajsza a szög iránt. Lordan kérdezi, LEGO Skywalker, miről van szó? Most fog valamikor megjelenni a közeljövőben a LEGO Star Wars Skywalker szaga, amiben azt hiszem végigjátszható lesz LEGO formában mind a 9 film, emlékeim szerint. Most fog megjelenni valamikor a közeljövőben, és valaki azt írta a YouTube-on, hogy örülne neki, hogyha játszanék azzal a játékkal, és streamelném. És még az is lehet, hogy ez így lesz. Április 7-én fog megjelenni a játék, írja Siraka, úgyhogy egyébként lehet, hogy azt tudom, hogy nem kértem belőle tesztpéldányt, de lehet, hogy még nem késtem el azzal, hogy kérjek tesztpéldányt. Úgyhogy holnap lehet, hogy kérek majd tesztpéldányt a Skywalker szagából, és hogyha kapok, akkor valószínűleg játszani fogunk vele, mert hogy 1000 éve nem játszottam legós játékkal. Közben Balázs írja, hogy szöget lehet találni pottyantósnál, statikus lerobbant autókban, garázsokban, meg az épületek oldalán felállított állványzatban. Állványzaton. Köszönöm szépen, Balázs, köszönöm szépen. Van itt előttünk egy garázs, úgyhogy akkor azt be is vizsgáljuk. Igen, a pottyantósra egyébként emlékeztem, hogy a pottyantósban lehet szeget találni, de hát ugye nyilván itt voltatok velem, és láttátok, hogy marhára nem találtam egyetlen pottyantósban sem szeget. Viszont nézzétek csak! Az jutott eszembe, hogy pontosan itt van egy olyan épület, itt balra, amit át lehetne alakítani bázissá. Nézzétek csak erre, ilyen épületet kellene átalakítani bázissá. Mert hogy ide leraknám az ajtót, amire rá tudnám rakni a lakatot, és ide szépen be tudnék magamnak hordani cuccot. Egy kabát az út közepén. Ó, itt valaki meghalt, vagy valami. Na gyerünk, ott is egy ilyen építkezésszerű terület van. Meg egy rakat zombi. Ha nem muszáj, akkor nem lövöldözöm. De hogy megpróbálok itt bázist felhúzni, hogyha találok szeget. Balázs, megnézed nekem, hogy pontosan mire van szükség a kerítés per ajtóépítéshez? Jól gondolom, hogy már csak tényleg szögre van szükségem? Nyilván kellenek hozzá farönkök, amihez balta kell, de az van. Kell hozzá kötél. Kell hozzá kalapács. kell hozzá, szekkelnek, deszkák, amihez fűrész kell, de hogy ezek mind megvannak. Tényleg csak szögre van szükségem. Már lakatom is van, amivel lebírom zárni az ajtót. Hát ez meg mi? Stone knife. Jól gondolom, hogy azzal is lehet izé, lehet kőkés. Hát ilyet még nem is láttam. Kőkés. Érdekes. Igen, tehát hogy a zombinál konkrétan volt egy kőkés. Esküszöm. És nem láttam még korábban ilyet. Jaj, de hülye vagyok. Istenem, de hülye vagyok. Jó, na, betárasztam végre a skorpiómat. Na szóval menjünk csak szépen vissza ide. Itt van ez a zombi, és látod? Itt van. Kőkés. Stone knife. A shard of stone, not very durable or sharp, but useful if you have nothing else at hand. Szóval nem simán egy kő, hanem egy kőkés. Ó! Közben, oh my god, it's Cody írja, hogy szia, Bét, tervezel streamelni majd az új LEGO Star Wars-ról? Van egy olyan sejtésem, hogy Cody volt az, aki kommentelt nekem a YouTube-on, és pont az előbb mondtam, hogy ha sikerül megszereznem a játékot, akkor simán van rá esély, hogy streamelni fogom, mert hogy nagyon-nagyon régen játszottam már Star Wars játékkal, mármint, hogy nem csak Star Wars játékkal, de LEGO Star Wars játékkal is, úgyhogy látok rá némi esélyt, hogy lesz LEGO Star Wars stream, és közben Zsófinak pedig az újdonság, hogy van YouTube csatornám is egyébként, ahová felszoktam tölteni a vodokat. hogy visszanézhetők legyenek a streamek, miután eltűnnek ugye a Twitchről. Úgyhogy igen. Van vodom. Kis YouTube-om, úgyhogy Zsófi, légy szíves, iratkozz föl a YouTube csatornámra. Ú, baszki! Sheet metal! Ezt tudjátok miért jó, mert hogy lehet, mert lehet, basszus. Lehet megerősíteni fémmel a fajtót, amit csinálunk. Úgyhogy ezt át is hozom ide, mert itt van még egy ugyanolyan épület, mint amit kinéztem bázisnak. Úgyhogy mekkora király lenne, hogyha tudnék egy fémajtóval megerősített báziskát csinálni. Megígérem, Zsófi, hogyha feliratkozol a csatornámra, akkor én is feliratkozok a tiédre. Azt hiszem egyébként, hogyha... Talán a linkek között ott is van. Mármint, hogy a Twitch főoldalamnak a leírásában ott van a link a YouTube csatornámra. Na! Szeget nem találtunk, de akkor most visszamegyek Dolinába, és bízom abban, hogy eleve visszamegyek Dolinába, és elkezdem összeszedni mondjuk a drótot, ami nélkülözhetetlen lesz egyébként a bázis építéshez, mert hogy voltak Dolinában drótok, legalább kettő, úgyhogy azokat megpróbálom megkeresni, meg bízunk abban, hogy hátha azóta spónoltak. Hátha azóta spónoltak új cuccok. Ki tudja, még az is lehet, hogy szerencsém lesz. És mivel elmozgattam a fémlapot, és most indult újra a szerver, ezért ha szerencsém van, akkor az ott is marad. Eddig egész jól alakulnak a dolgok. Jó irányba jövök? Igen, azt hiszem. Az az átkozott szög. Hát nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy az elásott láda az meddig fog ott maradni, ahol elástuk. Nagyon kíváncsi vagyok. Nem szeretnék úgy járni, mint Balázs, de mondjuk ez is benne van a pakliban. Mondjuk olyan elképesztően fontos dolgokat nem hagytam a ládában, az tény. De ettől függetlenül nem örülnék neki. Ja, aha, ott van, jó, ott van az építkezés, akkor most kell elindulnom ebbe az irányba. Haj. Milyen volt a Forma 1, Zsófi, mesélj! Mi volt a Forma 1-gyel? Tök sokáig néztem egyébként a streamedet, Zsófi, csak tévén néztem, ahol nem lehet kommentelni, és egy csomószor akartam írni valamit, és betöltöttem az appon, a kommentelős részt, az meg lefagyott. Úgyhogy egy csomószor akartam írni valamit, aztán fejlegesítettem magam azon, hogy nem működik az app, és nem írtam. Most nem nyugatra mész? De lehet. Lehet, hogy mégis csak kellett volna az iránytű. Meg kell néznem a térképet. Ja, hülye vagyok. Hát erre kell mennem. Köszi Balázs, hogy figyelsz. Hát ez nagyon szomorú, billentyűzet a tévéhez. Egyébként van egy Bluetooth billentyűzetem, nem tudom, hogy össze lehetne kötni a tévével. Isten, igazából fogalmam sincsen. De hogy már így is annyi fölösleges cucc van egyébként itt a tévé környékén, hogy lehet, hogy nem bolondítanám meg egy billentyűzettel, de egyébként legközelebb nem leszek olyan hülye, hogy tévén indítsam el a streamet. Ilyen egyszerű egyébként a dolog. Hogy nem tévén fogok streamelni, hanem egész egyszerűen, mármint, hogy nem tévén fogom nézni, ahogy streamelsz, hanem egyszerűen bekapcsolom a laptopot, és amikor olyan van, akkor gyorsan odaülök, és begépelem neked a mondani valómat. Szerintem egyébként nekem is fel kellett volna vennem azt az átkozott iránytűt, mert szerintem eltévedtem. Van egy ilyen sanda gyanúm, hogy eltévedtem. Most már mindegy, előbb-utóbb kiukadunk majd valahova, és amikor kiukadunk valahova, akkor onnan tudni fogom, hogy hogyan kell visszajutni oda, hova szeretnék. De legalább feljött a nap. Tehát, hogy így... Végre világos van. Nézz a napra, attól jobbra 90 fok. Oké, köszi. Jó, akkor az valahol erre van. Meg is van, hogy már tudom, hogy hol vagyok. Innen vezet ki lefelé az út. Innen vezet lefelé az út dolinához, és itt van egy kicsi tábor. Most érkeztem a Ute Pioneerhez, és innen lefelé rögtön dolinához fogok érni. És ez tök jó is, mert hogy itt vadászkunyhók vannak, és a vadászkunyhókban szokott lenni normális loot. Úgyhogy még jó is, hogy így. Erre jöttem. Ó, valakinek itt vannak kertjei. Dry bag. Itt van a sisak. Van sisak. Itt van ez a nagy sisak, amit föl lehet ugye venni. És hogyha... Viszont nehéz benne lélegezni. Úgyhogy ha egy ilyen sisakban futkározol, vagy valami, amikor elfogy a sztaminád, akkor elájulsz. Na hát ennyit a jó lootról. Na se baj. Irány dolina. Ki az a Dorina? Szevasz Isti! Nem, még nem tudom, ki az a Dorina, de remélem jó nő. Szóval azt mondod, Balázs, hogy figyeljem az autókat, ugye? Mert hogy az autók közelében lehet találni szeget. És azt hiszem, Dolinában van is autó. Legalábbis egy rendőrautó biztos, hogy van, de szerintem van másfajta autó is. Az út mentén. Na minden esetre most szépen megint akkurátusan végignézem az összes mellékhelyiséget, meg mindent, ami az utamba kerül. Na hát... Egy mellény az út szélén. Cseppet sem gyanús. Aha, ott is van egy autó, már láttam is az út szélén. Hát ha szerencsénk lesz végre. Azért ezeket a melléképületeket megnézem most. Hunter jacket. Badly damaged. Kár érte. Ó, itt egy kaja. Megint találtam porkot. Akkor azt meg is esszük. Ez nem kis adag kaja egyébként. Milyen sokáig csemegészte. Nagyon ropogós. Na! Drótkötél. Ezt magunkban, mert drótkötél? Na, szöges drót. Azt magamhoz veszem. Ha megtelik a hátizsák, akkor szerintem vissza fogok menni egyébként az elásott ládához, és elrakom. Elrakom ezeket a cuccokat, mert például a szöges dróttal meg tudom erősíteni a bejáratot. Tehát, hogy fel lehet rá szerelni szöges drótot, hogyha valaki illetéktelen próbálkozik körülötte, akkor szépen megsebzi. Mondjuk tudnék most csinálni, itt van a baseball ütő, és tudnék csinálni szöggel kivert baseball ütőt is, de azt most nem akarunk. Balázs írja, hogy PC-n nem tudtam megcsinálni ezt a lopakodós leszúrást. Érdekes, pedig majdnem biztos vagyok benne, hogy ennek valami, tehát biztos, hogy lennie kell PC-n is ilyen lehetőségnek, az kizárt, hogy hogy csak konzolon lenne ilyen. Tehát, hogy arra ilyen nagyon-nagyon minimális az esély, hiszen minden a PC-s verzióból kerül bele a konzolos verzióba. Megeszünk mindent, ami az utunkba kerül. Szépen szinten tartjuk a karaktert, okosan, ügyesen. Hát a csákány sem kisebb az ásónál, a konzoloson, PC-n meg igen. Jogos, igazad van, Balázs. Valójában a fasz tudja. Itt egy kalapács, de kalapácsunk már van. Bocsánat, megint káromkodtam, pedig ez egy családbarát csatorna. Elnézést kérek. Zsófi néni, bocsánat. Jól van. Lehet, hogy mostantól majd azt mondom helyett, hogy karalábé. Hát a karalábé tudja. Vagy nem tudom. Lehet, hogy a karalábé sem tudja. Figyú, Isti, még mindig jobb, mint hogyha azt mondtam volna, hogy Zsófi bébi. Tehát, hogy szerintem egy fokkal a Zsófi néni még mindig jobb, mint a Zsófi bébi. Nem is tudom, nem is emlékszem pontosan, ki volt az, aki lebébizte Zsófit az előző stream alkalmával, vagy kettővel ezelőtt? Kaja! Hát ezt a dzsemet megesszük, mint a szél. Zsófi kisbaba. Na igen, tehát hogy azon még én is ledöbbentem egy pillanatra, hogy valaki így rögtön rárepült a Zsófira. Valószínűleg amikor meglátta, hogy jelezted, hogy egyébként a feleséged akkor egy picit megszeppent. De az mókás volt. Na, tele a pocak. Egyen meg. Tele a pocakja a karakternek. Ilyen is ritkán fordul elő a Daisy-ben. Olyan ritkán, mint a szeg. Hoppá! Valaki nem olyan nagyon régen megkopasztott egy csirkét ebben a házban. Hiszen itt vannak a csontjai a csirkének. Akkor lehet most már érdemes észnél lenni. Az univerzumban. mondjuk akármikor lehetett itt. Bár mondjuk nem tudom, vajon a szerver újraindítás vajon eltünteti az ilyen cuccokat a térképről, mint például a lebontott csirkének a csontja. Ez egy tök jó kérdés, fogalmam sincs. Minden esetre valaki volt abban a házban, mert hogy nem magától került oda a csirkecsont, a szétszentség. Na, másodjára sikerült. Hopp, vérzem. Ilyen is rég volt már. Ha, és van nála pont izé. Hát el se hiszem. Pont volt a zombinál kötszer. Na, ez vicces volt. Alapvetően. Viszont hova lett a baltám? Ja, bekerült hozzá. Na, ott van az egy autó. Hát most komolyan legyen már annyi szerencsénk, hogy találunk szeget. Az autó közelében. Itt egy csirek. Nem nagyon zavartak ki magad. Ne kiabálj már! Megint itt egy számzár. Lagy számzáros lakat. De hogy ugye nekünk már van 4-es, amit elrejtettünk a ládába, úgyhogy erre nincsen szükségünk. Megvárjuk, míg lecsillapodik a zombi. Közben azt nézem, hogy megint majdnem teljesen tele van a hátizsákom. De azért egy szegnek még van benne hely. Köszörűkő. Köszörűkő van a budiban. Na, itt van az autó a ház előtt. És illetve ott van egy másik autó a rendőrség mellett. Mit is mondtál, Balázs, hogy a csomagtartót ki se kell nyitni? Ó, basszus. Na, baszki. Hát ez egyelőre nem sikersztori sajnos. csuhalja. Akkor menjünk rá a budikra. Igen, egyébként igazad van, hogy valószínűleg lehet, hogy valaki bement abba az épületbe, azért van a tetőn zombi. Mert hogy utána szaladt, és ahogy nekem is szokott néha fölpattanni a tetőre zombi, úgy felpattant oda is. Ó, basszus. Egyébként ugyanaz a loot van itt, mint amit mikor legutóbb itt voltunk. Mert hogy még mindig ott volt a csavarhúzó és a bilincs. És ugyanazok voltak itt, amikor legutóbb itt mászkáltam. Na, és még mindig itt a lockpick is. Itt van a földön. Na, srácok, viszont úgy terveztem, hogy ma 2 órát streamelek, és próbálom is tartani magam ehhez, úgyhogy most itt lepihentetjük a karakterünket, akinek még mindig nincsen neve egyébként, és innen fogjuk folytatni szerintem a kalandozást, és szerintem holnap este ilyen 9-10 magasságában lehet, hogy visszajövünk egy picit daisy-zni. Mit szóltok hozzá? Egy ilyen 1,5-2 órára. 8-tól van egy kis dolgom, de szerintem 9 órára hazaérek, és el se fogom pakolni a streamelős cuccot, hanem szerintem ilyen 9-10 magasságában elindítom majd a streamet, és innen fogjuk folytatni a kalandot. Úgyhogy most kilépek. Ezt majd beírom egyébként a Discordra is, hogy azok is tudjanak róla, hogy mikor lesz a következő stream, akik esetleg ma este nem tartottak még velünk, közben Oberon is fellelkesült itt mellettem, és hogyha valaki esetleg még nem lenne tagja a Discord szerverünknek, azoknak be is raktam a chatbe a linket, úgyhogy a Discordon is várunk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, és nagyon szépen köszönöm a ma esti figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy végig pörgött a chat. Holnap akkor este visszatérünk, nagyon kellemes vasárnap estét kívánok mindenkinek, még amennyit lehet pihenjetek, vacsorázzatok egy jót, aztán holnap este találkozunk, legyetek jók, és sziasztok!